Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان راستن اگه داری از سکوت خود بچیلا وز با جام بومن بزو ترین کت امدا بوم وز با جا بگره ساسوکی بله بجوری و نامه سایزول ایگو روانه کردوا و ایتا که این توگو لهم یاو چکانده سیم بیرش کردن کردوا جا بگره ساسوکی لوانه خویم بودزن جی توسا که امدا کرد بید منیش همه بودزنم هبو جا بگره باشا جا بگره امده ای دورم تیگه ایشتم بوستا اشتا ایسم نو توا دزانم داوای چیم لیه دکی تو ناراحتی لبر اوی سایزو بطنی آیا تا توی برو ما ایگو و بزانم چی هی وانیا گورم وایا ها وایا بله وایا راز دکی حریصا دروم راوستا چی دیم دوی ها منیش دیم نه تو با گلتا تا ساسوکی جنبو گلتا ناکد دیستو ما هانز دو تا تکانی ایگا شنکانی پر کردوا تبی آگه دار بزیاتر اگر ست کس بن لئیگا متاسر یان دکم دشبینی دبینی ساسو کی پلا ما کسی در آجام نای بیتا خوی زیاتر کجرانی خلق دیگیشتی؟ بله کات ایک جنگ بدفا دبی لنیوان سامورای و خلکان زور جانه ندست دن و تنها اون دنا بلکو مالو ایرانی رویان تیدکا و شلگکانی ویران دبی و نالکانی شن تیو دبن بله ساسوکی خوشی خومون بای انزی هشت لغوی و دعوی جنگ و اوی جانی به توانان و پاریزم نمارگ ساتکانی جنگ من جنگم ناوی ساسوکی بله جنگم ناوی هرجیز گورم سر رای امانش توگو خوان دبینی با داجیر کردنی ام ملاتا و خوی اماده کردو با جنگ لگلم نامی و جنگ بکم بله من نامی دبی سنور یک دانیم با امشتا فرمان تا گورم ها سیر که جام با او کشتی تو گویا خوشه ها بچه ها نمین زود تک دیبینم ها من ایچی ندوانم من ندوم ای جام با تو زور لوتا ملتری کدم زنی چی تلای بله من طاقتون ها من ندوانم ندوانم هر بوی رام او ابو که لگل من نبید که که فرمانی سر کرده ندوانی بلوی نه ای هوتی ها بو سر بیده سر بیده بو سر بیده سر بیده زر خوشه سر بیده عقلی سام بتسوكا بوني سارو في بو هاتو اغاي لخوي ناما زور بتاما اوتيا اوتي با ایمه څنګه ورای سې کې سنا داین ولې نه مې زکه مانو خاطر ما پېښ کړه ما تسا ورې دی ها امانه سخته چې نه ایمه بکا دې نه سخته تیم او بومن یې انګره څه ځل چې لې دګم ور بیا ها او پای کری او چی او او چی لیا درس داو ده چوی برا جام با بسیتی عمل نینجا آیا آه نینجا بگرا ام داره ام پیکا ساسو چی ناو مهنه هی تو بود بر رقم لکس علی و بود دورا ها گلولی آگر تاسو کیا گداری خود با کت می بو یاری کن لگل جل شوانیش وقتو روژه بیگ دگاین روژه بیگ دگاین سسو کی ایسا را دیرم کوتاوا او افروشی عرب و کبدو همانو بو کاتا کل رگعی کودو برای کوتیم سپاسو تکم نم گرفت رس کالت کردم تو سلامتی باله سپاس من می داریم چی رو بای ازانو درست کری چک نوی چی خوشا گورم سرت تا است آزاری هیا سری وقت بازا بلا میشی وقت اسفنجی تروایا بم بونوی با بوچو دروی خاتی بولای باکم براست کابو بهمش یک لگل دیم بای بود پاریزم خاتو نکم تگشتی جامبو هرچیز جوی رایل نده که حتا بخون به تنها درون بکوشی کوا ماوی مانگی که باو که نوی بانه نوزی بی تا پوه ایلی ایتو تو نکن ماوی لبر آتو لیریوانی ها ها؟ به پی باو کن جو دیاران نتوانم را بکنی کشتون کاف بکر بینن و بو خلکن دین دایکم ایست زور نگرانم بله دایکم زور نگرانم آه چشه که زور ترس نکا پیم بلا چه بگل باو کت کوتو بو کاتی ها؟ دیو ده کل چه تکانی هاتوری ها چی؟ هاتوری؟ ابزم اون هم بستو ها ابزم بستو ما خویدی هاتوری هزویا سرکی دیت تکانی گا او تو بهرشت کده سرمان؟ من لیگانی زم ایو ایسا لکوشی سر چی ایگان که تا ایو باچو میدوری تر رفاندو آنیا چمبو خیابا چی تانده بد کارینا چی تانده نیما تد بین لای باو کرد هروا تو زمبو دی نا توانن او چی ادر زیانا او درمانی به اوشی تی ده توزی بوستا او ساده بینی تید بسر ده نه نه جمبو چی ده با سانی کود نداوا کوا تکل ده کم جمبو سسو چی تو ده چوی چی؟ چاشی نهانی دشنانه نا دباد؟ ها؟ باله گورم یک پیاو دتوانه بچاو تروکانه یک کامل لناو بباد باله لناوی هم بباد و تفروت لناکاد او چه زوره چاشی که؟ او زور نهانیه دیوار بجوه گورم چکا کبریتی الا ها استاله شوینه چی آرام دایا تا استاله شیر داقی که نو دایا کاتی تاو دا بیهز اکانی توگو پر هیز دا بیه پیست ام چکل ناو ببم آده بیلی چوی درست بکره شوینه ویلی آده کن با اوی زانی از اترم دست کوید و تاکت دا او ملواندی ایگایا کواتا چکنی هنیا کلی ریا ها ها ها او دنگا ها امانا چین ایستدت مجورا وا او دنگا دنگا سیا بلا فرد دی او چو سیخار ای بشوینی منی انزانی بابا کام ایلیا درامشکا بحالا چون او تنها هنری سعسوکیه با فعل کردن لدج منه ها ها کواتا او تکنی هنیا کیا سکنی هنیا که زور ساکه روز داین تاکو ایسال درست کنی سکنه بوی توا سر کرده سبری نماوا با سر کرده برو با دوزخ دواد یکیدم شکت با درست کم که با هلکندینی بیر بکار بی استاز دوای هم سکه کچونده هم لیده که نشتو مر ایسا کل چینیا اوک سکه تا ببینه ورده وره وره ها؟ اما کتا که؟ میدواری که باوکا؟ میدواری کتا کم قده خیا باوکا باوکا باوکا روزای سکه که بخیراترین که درست که عجینا کتا دا خانه که دا کشین تیگه ایشی یا نا چی دوید؟ بگمان دی کشین نا میکوشه باوکا من افراد بن بسا هرچی تان بیه من بوتان بیکم آمدم چکه تان بوتا با بکم من توا بیدکم بوتان چکه که باوکا بگیم مکا بگیم مکا میدوری تکایا بسا چک دروس کنم با کشتی خواه باوکا نا توانم نجیر دستی اوان جب بیلم نا توانم چکه باوکا روزای ام شو تک کده بیت هوا بیه اجینا بیانی که تک ده کجین دیگه ایشتی او هنزوی نپیه اوا تو چی پیم بلا بسب کزو شش من حتو ما رزگارت بکم رزگارم کی تو نپیوانی تویوی بله من حتو ما پارزگاری لدادواری بکم داد بروری ام دو گروپا کل چی چی هم نیا به توان دا کشون بوگه ایشتن با دا سلات باله لسرخو سر کرده سناده پیاره چی زور اشتی خوازه باله چی؟ سناده؟ کوا دا تولشون که دوانی سناده کوا کش چی خواه بودش منان زهش بو جانی اولاتیان بپارزه آه دا گوره پیوانی ام ملتا تنها سناده تاکه کسا تیده کشی بو اشتی تیگه ایشتم هیچ نبوا ده به هرسه ام شونه به زی بیالین تیگه ایشتی ای بلان به هیچ شویگ نتوانی راکین چون که کچکم لجر دستی هم درندانه یا خوب خاتو میدوری رزگرده کم جا بگرا لاریم نیه با حول بده تو دوم نیه دتوانیم به اینی چکا تاقیم که نوا لکو تا این روزای لازی بو دبیانه لناو ببین که زانیاریان درباری مسئله که هیا تیده بی بله بزانم روزای کتکی لناو دبین بلام اوی چشم بو درست که او کم جبتو که یا بله خریگ بکو تا این بیبی دبی بزوترین کت خاتو میدوری بدو از ماوا ها ها ها لچتەکانی سنادایە. بێگو من لەو کردەوەی ساسۆکیە. ساسۆکی فێر باز بۆ کێ چوو؟ ساسۆکی ڕزگار من کردی را. خاتو میدونی ڕزگار دەکەم، بەڵام تۆ ناتوانم چونکە تۆ زەبەلە حیجام بۆ. چی دەڵێ؟ بەتەنیانە نەبەجێم دێنی کورا. هیچ چاری ترم نیە، تۆ دەبێ نیشانەی سەچی نهێنی، دڵنیا بەجام بۆ. جەمە لە کورا تاوەرەکە بگەڕێن. ئاگەداری خاتو میدۆری بە خۆزگە منیش نینجا بمایە. ساسۆکی میدۆری چۆنە؟ خەمی میدۆریت نەبێ، ئەو سەلامەتە. دەنگوبازی پلانەکەمان چییە؟ ئامادەیە، ڕەنگیم سوو کردووە بۆ ئەوەی بە ئاسانی بناسرێتەوە. بەڵێ، زۆر گرنگە، بەسەر فێڵەکەیان زەڵ دەبین. زوو زوو. وادادەنێن ئەمە سەربازانی تۆیوێن. ئەی کواچەکە نوێکا، ئەوە تا ئامادەیە گەورم. خێراکە ڕۆزای، خێراکە. باشە، بەسەر چاو. دەی بیتە قێنە. چاکە، زۆر چاکە. من بڕۆم، من بڕۆم. بێگومان هەلی لە کچەکە دابڕێ. دەی خەم مەخۆ، ئەمە بەشێکە لە بیلانەکە ساسۆکی لە کاتی پێست بریامان دەکەوێت کچەکەم. خەم مەخۆ، ئامادە بن. چی بووە؟ بۆ نێتە خێنی. بەرە فرەت بی. چی بووە خوایە ژیان؟ چی ڕوویدا؟ چی بووە؟ ڕۆزای بەرە فرەتی فێڵە لێمان کرد؟ ئەوە تۆی؟ هەرگیز لێت نابوورم، هەرگیز. من لێت نابوورم هانزۆ. بەڕێز ڕۆزای تۆ ڕاکە. باشە، بەسەر چاو. هەرگیز بەران وەرە پێی. چی بۆ ساسۆکی چیت کردووە؟ هیچ ناخۆ، هەندێ سی تایبەتی بچێ کەسکوان لێ دەکات. زۆر پێبکەنن. وڵای خۆش ئەوە. بەلێرە بڕۆین. ناتوانم، ناتوانم. خێراکە جامبو، خێراکە ئێستا ئەوان بە ئێمە دەگەن. خێراکە نائلە بڕۆی بە تایبەتی تۆ ساسۆکی. هانزۆ جامبۆ ڕاکە. سەسۆکی نایبە، بە قوربان دوو. من ئامادە نیم شەڵەکەت هانزۆ بکەم. ئامادە نیم. کات ناتبورم. ئەی گوڵ ئاگر، بەدوای کەوە، بەدوای کەوە. نارێ بڕۆی، هەرگیز نارێ بڕۆی. ساسۆکی بەنە فرەت بی. بیگرە. ئەی ڕاستی هاوەرە. ایدر من بخوام امریک پشت کاله دروز دکم روشه کارو بودامن گذری و تم خواسته سوکی زور خوش حالی ام جزر جزر اگه داری خودم من باشه بایوان دیدار بنیازی دیدار بنیازی دیدار او چی ساسوگی چی لیاتوا؟ هزکم همو جانم دا خوره هر که جانم ناوی جزر داری همو جانم دا خوره چی جزر؟ ای